إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، baadakum himidi Allah tabaraka wa ta'ala, na kumtakia sala na amani mtume alayhi salatu wassalam. Tukiendelea katika silsila yetu maaruf katika kubainisha baadhi ya mikhalafa ya bwana Salim Barahiyan pamoja na taasisi yake ya Ansari Sunna. Na sisi tumefanya hivi kwa kuona kwamba wakati huu ni wakati munasib wa kuyabainisha haya, japo kuna watu wanaona kwa wakati huu si wakati munasib, wapo wanaona kwamba ni wakati wa kuzungumzia mwezi wa Rajab na fadhila zake na bid'a zake. Lakini sisi tunawaambia ya kuwa si lazima wala si katika sunna ya kuwa kila mwezi unapofika au kila mawasim katika mawasim illa Ramadhan mtu akawa anasimama na kuelezea fadhila. Mathalan, kila ikifika Jumatatu mtu siku ya Jumapili asimame, kesho siku ya Jumatatu funga ya Jumatatu fadhila zake na kadha wa kadha. Ikifika Alhamis siku ya Jumatano mtu aanze kusimama, au ukifika mwezi wa Rajab mtu asimame. Si lazima aelezee fadhila za Rajab na aelezee bid'a wanazofanya watu katika mwezi wa Rajab. Si lazima, na wala si katika sunna kwamba kufanya hivyo ndio sunna. Na asiyefanya hivyo haja lazimu sunna, yajuzu kufanya hivyo, lakini si maana kwamba asiyefanya hivyo haja lazimiana na sunna, kama wanavyoona baadhi ya watu. Baada ya kuona hutuba zetu tunaelezea makosa ya wazi aliyokuwa nayo Salim Barahiyan pamoja na taasisi yake ya Ansari Sunna, sasa hawana hujja, na hujja ni kutafuta maneno yasiyokuwa na usawa, kuona kwamba watu hawa hawana fikhi hii ya mambo, hawajui munasaba. Sasa hivi munasaba si huu, la, huu ni katika munasaba vile vile. Ama fadhila za Rajab vijana wa kisalafu wanazijua, na vile vile bid'a zinazofanywa na watu wa bid'a katika mwezi wa Rajab vijana wa kisalafu wanajua, lakini kuna mambo yamewatatiza na kuna mambo ni talbis kwa vijana wa kisalafu. Hapana budi kubainisha au hapana budi kubainisha masaa hayo. Al-khutbatu Khutba ya leo tutaelezea mukhalafa watatu. Fahamuni ya kuwa ni katika sunna kujiepusha na kuwashukia na kuwacha kuwatetea na kuwanusuru na kuwahifadhi watu wa bid'a. Na si katika sunna kuwapenda, kuwatetea, kuwanusuru, kuwahifadhi, kuwasifu, kuwaadhimisha watu wa bid'a. Khutba zetu zikielezea mikhalafa ya mtu huyu Salim Barahian pamoja na taasisi yake, vile vile khutba zetu tumesema zinafanya tarkiz kwa watu wa sunna wafahamu katika msingi madhubuti. Miongoni mwa misingi ahli sunna ni kutahadhari, kujieka mbali, kutokuwapenda, kutokuwanusuru, kutokuwasifu, kutokuwaadhimisha watu wa bid'a. Lakini mshake atakayewapenda na kuwaadhimisha na kuwasifu na kuwatetea watu wa bid'a, maana yake amekhalifu msingi katika misingi ya ahli sunna, hata kama atajidhihirisha kuwa ni mtu wa sunna. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أوى محدثا. أمم لاني الله تبارك وتعالى أنت أمباي أتمهفاذي كم نسور كم تتاع أنت أليزوشا. أنا إنجي أنت وبدع وصب أحدث في الدين لأنا إنجي أنت ويوتي أليفاني أوه. Haifai kwa Muislamu kumnusuru na kumhifadhi na kumtetea mtu aliyefanya uovu katika uovu wake ule. Si katika sunna kufanya hivyo. Wa hadithi hii alhadith ambao ni muttafaqun alayh. Wa fi riwaya man awa muhdisa, yoyote atakaye muhifadhi, mtu mwenye kuzusha, mtu mwenye kuleta balaa, mtu mwenye kuleta maasi katika mujtama, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نجو ياك يا لعنة يا الله لعنة يا ملائكة لعنة يا وتوت. فلذين يقول عليه الصلاة والسلام: الأرواح جند مجندة. ثم صلى الله عليه وسلم أنا سامع الأرواح جند مجندة. ما تعارف منها اتلف وما تنافر منها اختلف. روح ذريفه كما vile jeshi, kama vile wanajeshi walioandaliwa kuwa ni wanajeshi, mara nyingi wanakuwa wanafahamiana na kuona sifa zao kwa sababu wameandaliwa pamoja. Ma taaraf minha talaf, roho zilizofahamiana zikaendana katika jambo mara nyingi zinaungana. Kwa maana watu wema, roho njema mara nyingi zinafanya au zinaungana zinakuwa pamoja. Ma taarafa minha salaf wama tanafara minha ikhtalaf, na zile roho ambazo tanafara zimeachana hazifahamiani, basi mara nyingi zinakhtalifiana. وحديثه بن انتوم صلى الله عليه وسلم في لفيل حديث في الصحيح أنا ونشاكم بواتو ونيدانا الطيور بأشكالها تقع مرانين نديجي ونوانا ونروك فموية نديجي ونوفنانا ونروك فموية نيويو كما فيل ونجيش ونفقوا وكو ينفهم كتكمام وياو كيونا سارزاو كما فكتك وريدي لكذا wanapofahamiana na nyoyo ziko kama hivyo, zikifahamiana zikioana nyoyo katika jambo fulani zao pamoja, na zikitengana nyoyo hizo zinakhtalifiana. Vile vile yakulu alayhi salatu wassalam: almar'u ma'a man ahabba, mtu yuko pamoja na yule anayempenda. Vile vile alhadithu fi sahih, hadithi hizi tatu ni dalili ya wazi ya kuwa mtu anapewa hukumu au mtu anaendana na yule anayesuhubiana naye au mtu anaendana na yule ambaye imma ana muhifadhi katika uovu wake na kumnusuru na kumtetea, anakutanishwa naye na anapua hukumu katika jambo lile kwa kiasi cha kule au kiasi ya lile jambo ambalo amemuhifadhi na kuwa naye. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutufundisha sisi tuwatetee watu wa ovu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema unsur akhaka zaliman au madhluma, nusuru ndugu yako awe ni zaliman awe madhluman, awe ni mwenye kudhulumu awe ni mwenye kudhulumiwa. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walipomsikia bwana mtume alayhi salatu wassalam akisema haya, wakamuuliza, tumefahamu kumnusuru mtu aliyedhulumiwa, sasa vipi yule zalim? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawafundisha mtu zalim ni kumzuia kuacha kule kudhulumu, ni kumzuia katika ile dhulma yake asiendelee kudhulumu, ndio kumnusuru ndugu yako. Si kumtetea katika dhulma yake, si kuendelea kumuhifadhi katika dhulma yake. Hiyo si katika mafundisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo sisi watu wa sunna, mafunzo yetu sahihi kutoka kwa mtume wetu alayhi salatu wassalam, bali kabla ya hapo kutoka kwenye Qur'an al-Karim, ni kutokuwa hifadhi, ni kutokuwa tetea, ni kutokuwa penda, ni kutokuwa sifu watu wa ovu, kwa sababu katika kufanya hivyo kuna mafsada makubwa yanayopelekea kuharibu dini. Kwa atakaye tetea na kuwanusuru na kuwahifadhi na kuwasifu na kuwaadhimisha watu wa ovu wakiwemo watu wa bid'a, maana yake huyo amehalifu msingi wa wazi katika misingi ya dini yake, amehalifu njia ya sawa. Anasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, i'tabiru an-nasa bi-akhdanihim, wazingatieni watu kwa wale wanaosuhubiana nao, wale marafiki zao, wazingatieni watu katika hilo. Tutafundishana mara kwa mara, tunafundishana katika silsila tunaisomesha laysa min manhaj as-salaf ya Sheikh Omar Bazamul, silsila khasa si katika manhaj as-salaf. Sheikh akataja mambo mengi, tufundishana mara kwa mara. Watu wema, watu wa sunna hawasuhubiani wala hawapendi watu wa bid'a, watu wa maasiya hawapendi, si katika sunna kufanya hivyo. Sasa Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema i'tabiru an-nasa bi-akhdanihim, wazingatieni watu, watizameni watu wapo katika hali gani kwa kutazama wale marafiki zao na vipenzi vyao na watu wao wa karibu. Kwa maana mtu mwema si rahisi kusuhubiana na kukaa na watu wa ovu kawa ndio akhdani zake, marafiki zake. Yakulu Ibn Battah fi sharh al-Ibana, anasema Ibn Battah katika sharhi ya Ibana, la tusawir ahadan min ahli al-bid'i, usije ukamshauri mtu yoyote katika watu wa bid'a. Mambo haya kama tunavyosema si radi kwa barahiani, lakini ni tarkiz kwa ndugu zetu wa ahli sunna. Usimshauri mtu yoyote katika watu wa bid'a fi dini ka katika dini yako. Ukiwa na mashekhe wamejaa mathala ni mpangani watu wa bid'a, pakwata hawa kadha wanafahamika, wewe ukienda kwa shekhe wamshauri katika dini yako, la لا تشاور احدا من اهل البدع, usije ukamshauri yoyote katika watu wa bid'a fi dinika katika dini yako. Wala turafiquhu, wala usije mfanye ni mtu wako rafiki, ni mtu wako wa karibu fi safarika katika safari yako. Wa in amkanaka alla tuqarribu, na kama itawezekana wewe usimkurubie fi jiwarika katika kufanya kwako, yani katika ujirani wako. Hata kama wataka kupanga nyumba mtu wa bid'a, ambayo sisi tunaelezea katika baadhi ya durusa watu wa bid'a wanatofautiana. Kuna mtu ni mubtadi na analingania watu katika bid'a, ambaye anadhihirisha uadui juu ya sunna, na kuna watu wengine ni maawam hawajielewi. Kuna hali tofauti ya kuamili watu hawa, na tafsiri yake ni katika darasa ambazo tunazitoa. ومن السنة أنا سمع ابن بطل أن كتك سنة مجانبة من اعتقد شيئا مما ذكرناه. لكتك سنة كجية كمبالي كجية كمبالي نويوسة كيتكيدي شوشوسة كتك فيتو تلف في تاجة حفو جوه يعني لتاجة ما بو يبدع. وهجران لأن كتك سنة فينا فينا هجران أو هجران وهجرانه أو هجرانه أو هجرانه والمقت له فينا فينا نكتك سنك مهامة يويوتك يتكيدي اتكادي هيجة نشتاج أو منبهات نشتاج ملاكين من يبدع والمقت له لكم شكية. وهجران أو هجران من ولاه لكم مهامة يولي أن يمتند متو بدع متو عمي أنا أتند وتو بدع katika mashekhe wa bid'a, walinganizi wa bid'a, watu wenye kuadhimisha bid'a, kila mtu wa bid'a ukawewe unampenda, yafaa na wewe kuhama. Wanasarahu na kumnusuru mtu wa bid'a, wadhabba anhu na kumtetea mtu wa bid'a. Mtu atakayemnusuru na kumhifadhi akamtetea mtu wa bid'a, naye pia anahamwa. Wasahibahu, na yule ambaye atasuhubiana na mtu wa bid'a. وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة حتى كما أنا يفني هذا يعني يولي أنا وتتيا نكو صحبي أنا ناو نكو وفندا نكو نصور وتو بدع حتى كما أنا يفني هذا أنا ذهرش سنة ذي وتكي وفيك مهامة تولواني كمهامة متو بدع. Wewe ni mtu wa sunna, watakiwa usimpende mtu wa bid'a, usimtetee mtu wa bid'a, usimnusuru mtu wa bid'a. Lakini pia ukae mbali na yule ambaye atamnusuru mtu wa bid'a, pia usimnusuru. Atakempenda mtu wa bid'a, pia usimpende, hata kama huyo anayafanya hayo anadhihirisha sunna, kama barahiani. Yaani barahiani yudhihiru sunna, anadhihirisha sunna, lakini anawatetea watu wa bid'a. Na hili halina shaka, halina shaka, barahiani amemtetea Ibn Sina. Ibn Sina ala al-aqal ni mubtadi, ni qurmati, ni mtu shia katika pote, au ni mtu ni katika karamita, na amemtetea kwa juhudi zote. Lakini kauli za wanawachuoni jamhur au takriban wanawachuoni wote wamemkufurisha Ibn Sina. Na hiyo sigha ya tamridh kwamba yukalu annahu tab, au unasema kwamba ametubia, au qila kwamba kumesema ametubia, ni sigha ya tamridh ambayo haina nguvu. Lakini wanawachuoni waliokuja baada yake wamemshuhudia mtu huyu na Zandaka. Sasa ala al-aqal awe ni mubtadi, mtu wa sunna, siku wa muadhimisha mtu wa bid'a, mpaka watu wakajenga shule wakaita Ibn Sina. Barahiani amewatetea kina Said Qutb, amewatetea kina Hasan al-Banna, ni watu wa bid'a bila munaza. Hakuna anayekuwa katika ilmu mtu wa sunna asofahamu Hasan al-Banna kwamba ni sufi, ni mtu sufi mwenye itikadi ya kisufi, ni mtu wa bid'a kina Said Qutb, ambao mazara ya Said Qutb hakuna asiyajua leo. Ndiye ambaye alikuja na takfir za fikra za kukufurisha mujtamaa, akaita mujtamaa hii ni mujtamaa jahiliya, na ndiyo chembe chembe zote za takfir zimetoka kwa Said Qutb na vitabu vyake. Mpaka leo nchi ya Saudi Arabia imepiga marufuku vitabu vyote vya Ikhwan na zenye fikra hizi, na vyote visalimishwe katika idara maalum kwa sababu ya fikra za bwana huyu Said Qutb. Na Barahiani amemtetea kwa nguvu mno. Mara hii anawatetea kina Salman al-Auda na kina Safar al-Hawali, ambao wanawachuoni wakubwa akiwemo Ibn Baz. Sheikh Ibn Baz ameandika barua maalumu ya kumpelekea mtawala na kusimamishwa mihadhara yao na semina zao na mawaidha yao na ashirta zao, kasati zao zikazuiliwa kwa sababu ya yale wanoyazua katika umma, katika mujitamaa wa Kiislamu. Mpaka juzi mesaji yake ya juzi anaonesha kwamba hawa ni mashekhe wakubwa, na akinitaka mimi ni watakasa na yale ambayo nimewazulia. Lakini bahati nzuri nimemwambia rejea kitabu Madarikun Nadhar, kitabu alichokiandika Abdul Malik Ar-Ramadan, Abdul Malik Ramadan, ambaye alikifanyia takdim Allama Albani, vile vile alikifanyia takdim na kukisoma Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi, vile vile rejea kitabu Al-Irhab wa Atharu cha Sheikh Zaid Al-Madkhali, ambacho vile vile amekifanyia takdim Allama Fawzani. Ndani yake wanatajwa mabwana hawa na mikhalafa yao na fikra zao, na maulama hao ahli sunna wakubwa wanavisoma vitabu hivi na kuifanyia takdim. Amefikia kuwatetea na kunitaka mimi ni watakase kwa sababu yeye anawatakasa. Sasa si katika sunna kumpenda mtu kama huyu Barahiani, ambaye yeye anawatetea na kuwanusuru na kuwatetea watu wa bid'a, watu wenye mikhalafa mikubwa. Amefikia mmoja katika hawa, imma Salman al-Auda au Safar al-Hawal, kuonyesha ya kuwa Madinatul Ula, tofali la mwanzo la daula ya Kiislamu, litaanza kuota Afghanistan. Wakanakish maulama maneno yake, kwa maana daula ya Saudia si daula ya Kiislamu, wana mambo makubwa zaidi ya haya ambayo sisi yeye anayataka kwamba kuwatusi wanawachuoni. Wana makubwa zaidi ya hayo, bali makubwa ni kufanya takfir, kuiona daula ya Saudia si daula ya Kiislamu. Yeye amewatetea na anaendelea kuwatetea. Sasa mtu anawatetea watu wa bid'a, watu wenye fikra za kikhawarij, mtu huyu haifai kumpenda na yafaa kujiweka naye mbali, hata kama atakuwa anadhihirisha yeye aliyofanya hivyo ni mtu wa sunna, kama vile Barahiani. Sababu kuna watu wanaona sunna ni kuachia ndevu nyingi, sunna kupunguza suruali. La, sunna haiishii hapo. Hayo ni miongoni mwa mambo ya sunna, lakini mtu anaweza kuwa ni mtu wa bid'a hata kama ana ndevu nyingi. Anaweza kuwa ni mtu wa bid'a hata kama suruali ameikata nusu sako. Hatuyadharau hayo, ni mambo muhimu, na sisi tunasema hakuna katika dini yetu kugawanya dini katika al-lughab wal-qujur. Kama kuna mambo, ni mambo muhimu na mambo si muhimu. Mambo yote ni muhimu, ya batini ya dhahir, kwa sababu ni mambo ya dini. Lakini kuna watu wanaona sunna, mtu akishaka achie ndevu, akakata suruali au akakata kanzu ikawa katika nusu saa, maanake huyo basi ni mtu wa sunna. Ha, si hivyo. Mashia wako wana ndevu, nguo zao ziko juu, maibadhi kunywa ndevu haramu na nguo zao ziko juu, lakini haisabii kwa hilo tu mtu kuwa ni mtu wa sunna. Kuna miyar, kuna mizan الصحيح عند أنت يوزن أقواله وأعماله واعتقاداته. أنت أنا بيموا عمل ذاك من نياك لإتقاد ذاك ذا بيموا كتك ميزان يا الكتاب والسنة على وفق سلف، على وفق السلف الصالح. ميزان يا كتاب والسنة فقوة القيامة نا سلف أفهامه ولو قلنا سلف الصالح katika amali zake, matendo yake, akwali zake, maneno yake na itikadi zake. Mtu asiyafikiana, basi mtu huyu anaambwa ni mtu wa sunna. Sasa Barahiani anadhihirisha ni mtu wa sunna, lakini ana mambo mengi ambayo hayampi, hayamsupporti kumfanya au kumkubalisha kuwa ni mtu wa sunna. Katika hilo ni kuwatetea watu wao. Na ukija katika sasa taasisi yake kwa ujumla, hadithu wala haraj, simulieni mtakavyo. Tumeshuhudia sisi, au mimi nimeshuhudia kwa jicho langu, Othmani Maalim alipokuja Tanga, akaja Tanga Osman Maalim, barabara ya sita ni msikiti wa Ansari Alu Sheikh. Kidevu chote amenyoa, surua ile kanzu anafanya kuiburuza. Osman Maalim ni mtu wa bid'a, tena anatetea bid'a, ana kasati maalumu za kutetea maulidi. Amekuja Pangani Mwera, amevuka kwenye kinara cha Mwera akapanda juu ya kinara siku ya maulidi, amekuja na shamuhuna. Ni mtu anatetea maulidi. Huyo anakuja katika misikiti ya Ansari Sunna, anakaribishwa na kufanyiwa taukir na kuadhimishwa. Alu Shekhe umeme ukakatika, watu wakatoka Alu Shekhe wakaja msikiti wa 19 makao makuu ya Ansari Sunna. Mtu huyu wa bid'a anazungumza na kutukuzwa. Huyu ndio mwenendo watu wa Sunna. Leo watu wa bid'a wanaonaje? Mtu amemsikiliza Osman Maalim akitetea maulidi, huku amekuja katika misikiti ya Ansari Sunna akatukuzwa, anapata picha gani? Mbona kama sasa mbona pia msikiti wa Ansari Sunna pia azungumza? Huyu simuzaa huu. Huku anatetea mambo haya. Ndio maana masala haya yana nafasi kubwa ya kuivunja dini na kuivunja Sunna. Tizameni alivyokuja Nuruddin Kishki Pangani. Ameletwa na wanampokea ni watu wa Ansari Sunna. Akenda msikiti wa Ijumaa, baada hapo akaomba dua ya pamoja na wazee msikiti wa Ijumaa. Huku sisi tukakaa tukisema jambo hilo ni bid'a. Huku yaonekana huyu pia si Wahabi Nuruddin Kishki, wamemleta wao, mbona kaomba dua? Wale wanatabu. Ndio siku zote Sunna au Sunna ya Ansari Sunna haiendi mbele. Sababu misingi yao ni misingi batil. Hawana misingi madhubuti katika da'wa yao. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال فضيل بن عياض: من عظم صاحب البدعة، من عظم يوت أتكيم عظميشة، من عظم يوت أتكيم عظميشة متو بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. متو هو أنا سيدية kuvunjika Uislamu, amesaidia kuvunjwa Uislamu. Tizameni kukosa jambo muhimu la at-tamayuz katika taasisi ya Ansari Sunna imesababisha Sunna kuto kuchukua nafasi yake katika jamii, Sunna kuto kwenda mbele na kutangaa kwa watu. Hakuna tamayuz, hawana kipengele hicho cha kujipambanua na kujieka mbali na watu wa bid'a na kutokuwa sifu watu wa bid'a. Ndani ya misikiti yao tunaona makubwa masidi ya watu wa bid'a yakiwekwa ndani ya misikiti yao. Mnashuhudia karibuni masidi ya Abu Durogu yalivyokuwa yakiwekwa katika misikiti huu ya Ansari Sunna. Bali mpaka masidi ambayo wanawachuoni waliyazungumza siku nyingi, CD moja inaitwa Ar-Risala, The Message. The Message ikionyesha kisa cha Bwana Mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina, ambayo ilipotoka CD hii wanawachuoni kina Sheikh Al-Albani kabla hawajafa walizungumza juu ya ubaya wa filamu hii. Na wanaoekti aswali siwa Islam, siwa Islam wanaoekti filamu hii. Na makosa yaliyomo na uwingi wanaotiwa masahaba, akiaktiwa Abu Bakar au Umar, watu wa masahaba hawana niqab, hawana hijab. Hii ni kuwadhalilisha wema waliotangulia. Maulama wakoonyesha sidi, ubaya wa sidi hii mpaka juzi za Message. Yani juzi hiyo ya kilevi, wanaweza kaambia juzi sijui ukasema uongo, juzi ya kilevi, yani miaka ya karibuni hizi CD zaekwa hapa. Toka Sheikh Al-Albani hajakufa tizameni, wanawasuhuni wakubwa kina Ibn Baz kina Sheikh walishazielezea CD hizi na ubaya wake, lakini mpaka juzi zaidi ya miaka 10 nao wanawasuhuni wa Ahlusunna washafariki, washatolea maelezo bado za ekwa katika misikiti ya Al-Farisuni. Na wale ni watu waovu kufanya vile, maana ni kuwaadhimisha na kuwafanyia tarwij, kuwatangaza kwa watu. CD za Osama bin Laden wakionyeshwa mpaka watoto wadogo wa mashule wakiandaliwa, mtu khariji, mtu mwenye fikra za kikhawarij zikiwekwa kwa watoto. Hii ni mikhalafa ya wazi, mikhalafa ya wazi ya Barahiani na taasisi yake kwa ujumla. Na mimi nazungumzia Barahiani na mifano hai naitoa kwa Tanga na Pangani kwa sababu ndio sehemu ambazo nimeishi kwa muda mrefu. Lakini ukienda katika maeneo mengine ambao kuna majivu au matawi ya taasisi hii utaona vituko zaidi ya hivi. Hawakulelewa kama tulivyotangulia katika msingi au katika mukhalafa wa pili katika hutuba iliyopita, hawakulelewa katika ilmu wala misingi ya sawa ya Ahli Sunna, ndio maana mikhalafa yao imekuwa mingi katika hivi. قال الامام الشاطبي في الاعتصام انا سمع الامام الشاطبي كاعتصام فان توقير صاحب بدعه حقيقكم تكوزا متو بدعه مظنه لمفسدتين ني سهم ينوطكانا كوينجي مفسد يعني جambo hilo linaleta kwingi mafsada au linaonyesha kwa sura kubwa mafsada mawili. تعودان على الاسلام بالهدم لما ابتدعها يوتي انا رجيا كتك الاسلام يعني فاكو فنجا الاسلام احداهما موجة كتك هاي مويلي التفات الجهال والعامة الى ذلك التوقير نكو سبيعوزا نيسو زواتو نيو زواتو واتو وجينجا نواتو عامة واتو وكوائدة وسوقوا لعلمو kuzichukua ukazielekeza katika ile tawqir, ile heshima. Kwa nini? Kwa nini hii ikapokelewa? Kwa nini hii aadhimishwa? Kwa nini hii CD yake ya ekwa katika misikiti yao? Kwa nini kadha? Juhal wala lile wala lizingatia, huyu itakuwa ni mtu makini, ni mtu shekha, ni mtu kadha. Huyu ni mtu yafaa. Kwa nini leo wanaopinga baadhi ya mambo wamemchukua mtu huyu wakamuadhimisha, kumtukuza au kadha wakadha? فيعتقدون بس وقتوا كوائد وجيدة وليتكيد في المبتدع فيلمت وبدا أنه أفضل الناس كما نمت بورا لكي زمان والله وبالله أثر يسيديز أبو دروب لفكرة ذاك ذاك خوارج فكرة ذاك باطل إيمانيك وكياسيك قوة وكفاني وترويج ما أساتذ أنا موستاذي وأنصار سنة تلكت كمسكتياه kwa kiasi kikubwa. Kila utakapokwenda, wallahi wa billahi, watu ni mashahidi, kama yupo kijana aliyesimama kisawasawa katika manhaji ya Ahli Sunna, kijana wa kisalafi aliyokuwa akisoma akihudhuria darasa, anachukuliwa na fikra hizi, basi ni wachache. Lakini takriban Ansari Sunna wanaweza kusikiliza masidi haya na kuyatia katika majumba yao au katika misikiti, takriban wote wamechukuliwa na fikra hizi baadhi kwa kiasi kikubwa. Na kumuona Abu Dhabi ni shekhe mkubwa, ni mtu ana elimu ya kisawa sawa, na ndio jasiri. Wengine wote si majasiri, waoga tu, hawana chochote, kwa sababu ya ile tawqir kule alikoadhimishwa, kule ile namna alivyoadhimishwa. Ndio maana jamii ya Ansari Sunna ikapotoka kwa kiasi kikubwa. Na hilo hana shaka. Mudiri wa Tanzania anajua kwa kunipigia simu kwamba hawa watu wameathirika mno na CD za Abu Dhabi. Tuandae muhadhara. Tukaandaa muhadhara, tukaenda tukaufanya Sakura na walimu wa Ansari Sunna wakakusanya. Na maswali wanaokuwa wakiwaulizwa wale walimu na baadhi ya viongozi wa Ansari Sunna ni ishara wamebeba fikra hizi na bado hawakukubali wengine. Muda ulikuwa mdogo wasema, hatujamuelewa wengine kabisa kwa sababu huyu bwana aliadhimishwa kwa kiasi kikubwa. Ndio maana maulama wanatoa tahadhari. Mtu anaweza kuwa askawaida, lakini tahadhari yake ni watu ama kuona kwamba huyu mtu ni mtu mkubwa kwa nini kuadhimishwa. Wa anna ma huwa alayhi na yale aliyokuwa nayo ni khair ma alayhi ghairu, ni bora kuliko aliyokuwa na wengine, kwamba huyu ni shekhe bora kuliko wengine au huyu ni mtu bora kuliko wengine. Fayuaddi dhalika ila ittibaihi, ikapelekea hilo kumfuata ala bid'atihi, katika bid'a yake, kama walivyomfuata watu wengi abudu rogo katika bid'a zake. Duna ittibai ahli sunna, watu wakaacha kufuata watu wa sunna ala sunnatihim, katika sunna zao. Wasaniya na mafsada ya pili, annahu idha wukura min ajli bid'atihi sara dhalika kalhadi almihrab lahu ala insha'i al-ibtida'i fi kulli shay'in wa ala kulli hal fatahya al-bid'u wa tamuta wa ala kulli hal fatahya al-bid'u wa tamutu as-sunnah wa tamutu as-sunan wa huwa hadmu al-islam bi'ayni. Na ima sasa kama atatukuzwa mtu huyu wa bid'a kwa bid'a yake, hii ni kama vile kumpa sasa jembe, kumpa sasa silaha ya kuanzisha na kutunga na kuleta bid'a katika mujitamaa. Maanake anaona watu wananiadhimisha, mimi ni mtu mkubwa. Ndio maana katika misingi ya Ahli Sunna haifai kusoma kwa watu wa bid'a. Mtu wa sunna hafai kwenda kusoma kwa watu wa bid'a. Kwa sababu gani? Kusoma kwa watu wa bid'a, hata kama wewe utakuwa unajua akida yako vizuri, kuna watu ama wataona mbona mtu fulani mtu wa sunna aenda soma kwa yule? Kama mtu mbaya mbona aenda piga goti, aenda soma? Hili linawaghurisha watu wa kawaida. Na ndio maana Qahtani, Salim Qahtani, katika muhadhara wake ikhwanina baghaw alaina, alipoulizwa ni mtu gani yafaa kumsikiliza, akasema kwamba kama una kiwango cha elimu kizuri, wajua mambo, waweza kaza, waweza kumsikiliza mtu yoyote. Hakukayid kwa maneno ya wazi kwamba kwa sharti la kumsikiliza iwe ni kwa lengo wataka kujua makosa yake na kuyafichua na kumkosoa. Lakini kukaa tu ukamsikiliza mtu wa bid'a, hata uwe na ilmu kubwa, iwezekana ukajua hili ni kosa, lakini kama wamsikiliza bila ya lengo lolote na kutaka kumkosoa na kuwabainisha watu makosa yake, wamsikiliza kwa nini sasa? Madhara yake ni mengi, yatapelekea kumpenda na yatapelekea watu wengine sasa kukuona wewe mbona shekhe wa sunna amemsikiliza, amemsikiliza mtu wa bid'a. Yule ilikuwa shekhe tuzema jamaa ametega sikio na elimu yake, fanya mchezo kile kidogo. Kuna si ala al-itlaq kama alivyozungumza Qahtani, ndio nasema ni hadhara ya Qahtani. Na hii anwani ya ikhwanuna baghaw alaina, talbis yake ni kubwa mno, na ana maneno ya kufinganya finganya bila kufanya tafsiri. Anafinganya finganya bila kufanya tafsiri kwa watu, madhara yake ni makubwa. Na aliuliza kiwango gani sasa cha elimu cha kumruhusu mtu kusikiliza, japokuwa mwenyewe akasema kama yeye anaweza kumsikiliza mtu yoyote, kwa nini gani sasa ukubainisha watu? Kwa sababu yeye ana kiwango kikubwa, na ndio maana mihadhara yake, hotuba zake, anajisifu sana, jisifu sana, lakini wamsikiliza kama yeye sasa kwa lengo gani? Kwa sababu hatujaona mihadhara yake akawafichua watu wa batili, akawaeleza watu wa batili hawa ni kadha. Yeye mihadhara yake hana mihadhara tuloisikia akapinga bid'a, kwa maana ya kupinga akawafichua watu wa bid'a. Mihadhara yake musafiruna ila Allah, mihadhara yake ndio hivi, ikhwanuna baghaw alaina, hawa na mazuri yao na mabaya yao, hata akitaka kuwa radi yao tu au masalafi, bado radi yake sio qayyim ya wafanyia talbisi watu wake, sababu hawa hawasifu, lakini wana khairi zao. Wezo kenda ofisini kutoa walimu wote wamevaa kanzu, tazania walimu wa dini kubwa, geography, kwa hisabu. Sasa wale uliowapa tahadhari na masalafi, bado pia wafanyia hadaa, kwa sababu manhaji yake hata katika batili yake sio qayyim. Hivyo hivyo aradhi yote tawasifu ikhwanina, lakini baghaw alaina, ile ni yenu tu, ndugu zetu hawa, lakini kadha. Kwa bado watu waliwafundisha wanaona hawa kumbe bado watu safi, kuna sehemu tu wamekosea, bado ni tahadharisha watu na masalafu, kwa sababu manhaji yake hayati ya rabbi. Kwa hiyo upande aliokuwa nao sio manhaji qayyim. Hiki tunachokisema, kusoma kwa mtu wa bid'a, anaambia msomo wa sawa, haifai. Hata kuna kusoma lugha. Japokuwa hii kaftana anajisifu kwamba Allah alomfanyia alomnaqish doktor, alomsimamia research zake, alikuwa si mtu wa sunna, amezungumza wazi. Kutakuonyesha watu kwamba yeye hakusoma kwa mtu wa sunna, alisomea si mtu wa sunna. Yaani sijui maneno haya anaashiria nini kwa umma. Na yote ni katika kuadhimisha na kuwafanyia tawqiri watu wa bid'a. Sisi tunasema haifai kumsikiliza mtu wa bid'a wala kusoma kwa mtu wa bid'a. Na kama mtu atakumsikiliza au kusoma vitabu vyake ni kwa lengo la kufichua na kumnakish katika batili zake tu. Ama kwa lengo tu la kusikiliza sauti yake ukafurahi au kadha, hilo hakuna, kwa sababu madhara yake ni kumpenda mtu wa bid'a au madhara yake ni kuwahurisha watu ambao watakujua na kukusikia wewe unawasikiliza watu wa bid'a na kusoma kwake. Utawahurisha wajinga na kuona kwamba huyo mtu ni mtu ana elimu, ni mtu bora, anafaa watu wengine kwenda kukaa kusoma kwake. Sasa kama wewe unaweza kusoma ukaweza kunakish makosa yake, kuna mtu unamhurisha tu bila ya kumfichua makosa yake. Kuna mtu akikuona unasoma kwake au unamsikiliza bila ya kufichua makosa yake, yeye anaona yule yafaa kwenda kusoma. Sasa mjinga atachukua kila kitu. Kama yeye una uwezo huo, kuna mzee hana uwezo huo, atabeba mahabba wa dabba. Ibada Allah, enyi waja wa Allah tabarak wa taala, hakika ya kuzungumza katika mlango huu ni mengi na yatosha biidhnillahi taala kwa haya tuliyosema, na maneno yako mengi ya wanawachuoni, siwezi kuyanukuu yote katika hutuba hii. Yatosha kuonyesha kwamba barahiani miongoni mwa mikhalafa yake ni mukhalafa wa kuwatukuza na kuwasifu na kuwatetea watu wa bid'a. Bali taasisi Ansari Sunna hilo liko wazi, hawaelewi huyu ni mtu wa sunna, tumpe maiki azungumze msitini kwetu, hii ni CD ya mtu wa sunna, huyu si mtu wa sunna. Kila mmoja anaweza kuwekwa akazungumza, kila mmoja anaweza kuja katika msikiti akazungumza, mtu wa bid'a akaacha athari kubwa, baadaye kuja kuiondoa athari hiyo kwa umma inaweza ikachukua hata miaka 100. Na hili tumeliona alipokuja Nuruddin Kishki Pangani, aliyofanya uwezo wa kutoa simu hadi mzao na yale aliyofanya. Alipokuja Athmani Maalimu Tanga na yale anayotetea, anawatetea barahiani kina Ibn Sina, kina Said Qutb, kina Hassan al-Banna na wengineo, watu wengi washakuja misikiti ya Ansari, watu wa bid'a, watu wa ovu, wakapua maiki wakawa wanazungumza bila mipaka. Na hata kama mtu kakosea, hakuna manhaji kwamba mzungumzaji anazungumza kakosea katika hili kadha wa kadha, kwa hiyo waumini msije mkabeba maneno haya. Na sisi kama tumdhulumu Bwana Salim Barahia na taasisi yake, sisi tuko tayari kunakishiwa kwa ilmu. Kama unasema ni uongo kwa sababu kadha wa kadha wa kadha, kwa ilmu, sio matusi, si yule kafeli katika misafara ya kusoma, yule kadha, yule kadha, naqish masail kwa ilmu. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.